Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbi şrahli sadri. Rabbim göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, kolaylaştır işimi. Vahlul ukdeten min lisani, çöz dilimden düğümü. Yefkahu kavli, ki anlasınlar beni. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Amin. Muhterem kardeşler, Araf suresinde peygamberlerin kıssaları anlatan bölüme girmiştik. Geçen haftaki dersimizde 59. ayet-i kerime ile ilk peygamber kıssası olan Hazreti Nuh aleyhisselamın kıssasını işlemiştik. Bugün inşallah Hazreti Hud'un kıssasıyla dersimize başlayacağız. 65. ayette dersimize tekrar gireceğiz inşallah. Burada Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ila adin ehahum huda. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Kale, dedi ki onlara, yani Hazreti Hud kavmine dedi ki, ya kavmi abudullaha ma lekum min ilahin gayruh, efela tettequn. Ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? Hala Allah'tan korkmayacak mısınız? Hala Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olmayacak mısınız dedi. Ad kavmi, muhterem kardeşler, en eski Arabistan kabilelerinden, en eskilerinden. Çünkü bunların kısaları çok iyi biliniyordu piyasada, tabiri caizse. İnsanlar birbirlerine anlatırdı, bilirlerdi. Ad kavmini çok iyi bilirlerdi. Bunların yerleri, yaşadıkları bölge Arabistan Yarımadası'nın güneyinde, okyanusa paralel bir şekilde ve bugün Hadramaut diye bildiğimiz, hani bu ölü yeşil anlamına geliyor ya Hadramaut, bu Yemen Cidde arasında olan bir vadide bulunuyordu Ad kavminin yeri. Bunların uygarlığı, kurmuş oldukları kent hakikaten insanlık tarihinde dillere destan olacak güzellikte, zenginlikte idi. Ve efsanevi Kur'an'da da anlatılan İrem bölgesi olarak Ahkaf denilen yerde kurulmuştu bu uygarlık. Aslında Ad'ın hikayesi Kur'an'da 24 yerde geçer. 24 yerde Allah Celle Celaluhu Ad kavminin kıssasını anlatır. Hazreti Hud'un kıssasını anlatır. Başka yerlerde daha uzun gelecek. Hud suresinde çok uzun anlatılacak. 24 yerde geçen bu kıssanın 22 defasında Semud'la birlikte anlatılır. Yani Ad kavminin kıssasından sonra hep Semud kavminin kıssası gelir. Burada da öyle gelecek. Biraz sonra göreceğiz. Arada ne bağlantı var onu da göreceğiz inşallah biraz sonra. Şimdilik şunu söyleyelim ki Ad kavmi kıssalarında hep şunu görüyoruz. Ad kavmi cenneti dünyada arayan zavallıların kıssasıdır. Tekrar söyleyeyim onu. Ad kavminin kıssası cennetini dünyada arayan zavallıların kıssasıdır. Cennetlerini dünyada arıyorlardı. Neydi bunların durumu? Bunlar Hazreti Nuh'un kavmi helak olduktan sonra onların ardından gelen topluluk bunlar. Oradan ayrılan. Bunlar Allah ciddi bir refah verdi, zenginlik verdi ve bu verilen zenginliğin, refahın sonucunda bunlar şımardılar. Hazreti Hud'u dinlemediler, yalanladılar. Onu inkar ettiler. Allah'ın gönderdiği mesajları, vahyi inkar ettiler. Ve dikkat edin şimdi, onlar inkar etmeye başladıkları için Allah onlara Hazreti Hud'u gönderiyor ve o da ona aynı Hazreti Nuh'un dediğini dedi, dikkat ederseniz. Önce onlara tevhide davet etti. Allah'a tapın dedi. Allah'tan başka uydurduğunuz bu ilahlarınızı, ideolojilerinizi, sistemlerinizi bırakın. Hevalarınızı ilah edinmeyin. Sadece Allah'a kulluk edin çünkü sizin ondan başka ilahınız yoktur. Ne dediler derseniz 66. ayette öğreniyoruz. قال الملأ الذين كفروا من قومه. Mele kelimesini geçen hafta anlatmıştık. size yakın gelmesi lazım bu ifade artık. Kavminden ileri gelenler, mele, sözü dinlenen toplumun eşrafı, yöneticileri, liderleri dediler ki, bu ileri gelen kafirler dediler ki, اِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ي سَفَاهَةٍ وَاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِب۪ينَ. Hz. Hud'a verdikleri cevap, o onlara Allah'a davet ettiğinde, biz seni kesinlikle bir beyinsizlik içinde görüyoruz dediler. Haşa. Hz. Hud'a öyle diyorlar. Fi sefahetin. Biz seni bir beyinsizlik içinde görüyoruz. Ve gerçekten seni yalancılardan sayıyoruz dediler. İnkar ettiler. Kim? Melek yaptı bunu. Toplumun liderleri, ileri gidenleri, ileri gelenleri, toplumun zenginleri, eşrafı, halkın kamını enen, yöneten ve zulüm işleyen insanlar. Bugün de bunlar aynı görevi yaparlar. Bugün de bunlar aynı melek fonksiyonunu işlerler. Hazreti Hud aleyhisselam, oraya geçmeden 65. ayetteki bir inceliği atladım, onu hatırlatayım inşallah. Orada neydi? Ehahum demişti Allah. Onu söylememizde fayda var. Çünkü bundan sonraki peygamberlerde de gelecek. Allah Hazreti Hud'u Ad kavminin kardeşleri olarak tarif etti. Yani Ad kavmine kardeşleri Hud'u gönderdik. Niye kardeşleri diyor Allah Celle Celaluhu? Buradaki kardeşlik şu kesindir ki tabi din kardeşliği değil. Çünkü Allah onları tevhide davet etmek için gönderdi. Dolayısıyla buradaki kardeşlik din kardeşliği olmayınca nesep, kabile birliği, soydaş, vatandaş anlamına gelir. Yani onların içinde büyüyen, onların örfünü, adetlerini, insanlarını, hükümlerini çok iyi bilen insan demektir. Onların vatandaşları Hazreti Hud aleyhisselam. Ahahum dediğinde bunu anlamamız gerekir. Ve aynı tepki gösterdiler. Hazreti Hud aleyhisselam da onların bu saldırgan tavrına, hakaret edici tavrına onlar gibi cevap vermedi. Bakın ne dedi 67'de? Kale ya kavmi, dedi ki ey kavmim, leyse bi sefahetun, bende bir beyinsizlik yoktur. Bende bir delilik yoktur. Ben beyinsiz değilim. Velakinni rasulun min rabbil alemin. Fakat ben alemlerin Rabbinin gönderdiği bir elçiyim, bir peygamberim dedi Hazreti Hud aleyhisselam. Öyle sizin dediğiniz gibi bir şey değil dedi. Onlara mele olan insana, yani yöneticilere cevap vermiyor. Bütün halka aynı Hazreti Nuh'un yaptığı gibi cevabını veriyor. Ve devam etti. Ubelligukum risalati rabbi ve ene lekum nasihun emin. Size Rabbimin vahyettiği şeyleri tebliğ ediyorum, duyuruyorum. Bir de ben sizin için emin olan, güvenilir olan bir nasihatçıyım dedi Hazreti Hud aleyhisselam. Dinleyin sözümü. Allah'ın gönderdiği bir peygamberim. Sizin uydurduğunuz gibi, yalan söylediğiniz gibi bende kesinlikle bir beyinsizlik yoktur. Bilakis ben sizin bu gidişatınızın felaket olacağını size uyarıyorum. Beni dinleyin. Dolayısıyla Allah'ı dinleyin. Onun sözlerine uyun ve kurtulun dedi Hazreti Hud aleyhisselam. Ve devam etti 69. ayette. Ev acibtum en ca'akum zikrun min rabbikum ala reculun minkum liyunzirakum. Sizi uyarmak için, inzar etmek için, yani ileride başınıza gelecek azap ile sizi korkutmak için, bu gidişatınızın felaket olduğunu size bildirmek için, içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, bir kitap gelmesine şaşırdınız mı siz dedi? Eve acibtum. Bu acayibinize mi gitti dedi Hazreti Hud aleyhisselam. Bu kadar acayibinize mi gitti ki böyle beyinsiz diye ithamda bulunuyorsunuz? Vezkuru. Dikkat edin. Vezkuru. Düşünün, hatırlayın ki iz ce'alekum hulefâe min ba'di kavmi Nuhin ve zâdekum fil kalqi basta. فَذْكُرُوا عَلَى اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Unutmayın, düşünün, hatırlayın ki o, yani Allah Celle Celaluhu sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi. Onların halefi kıldı. Yeryüzünün hükümranlığını, yönetmenliğini size verdi. Ve yaratılışta sizi onlardan da üstün kıldı. فِي الْخَلْقِ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْتَ. Güç yönünden, kuvvet yönünden, boy yönünden, post yönünden sizi daha üstün kıldı. Bu kadar nimetler verdi Allah size. Bunu hatırlayın dedi. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Bu kadar nimetler karşısında nasıl nankörlük yaparsınız diyor Hazreti Hud aleyhisselam. Nasıl unuttunuz, daha Nuh dündü demek istiyor. Bakın Nuh'u söyledi. Demek ki Nuh aleyhisselamı iyi biliyorlar daha. Hazreti Nuh'un inkar eden kavminin başına gelen felaketi iyi biliyorlar. Hazreti Hud aleyhisselam onun için onlara bunu hatırlatıyor. Nasıl unuttunuz bunu? Şimdi böyle azıyorsunuz. Dediler ki, قالوا, 70. ayet, قالوا dediler ki, اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Şöyle dediler, sen bize tek olan, bir olan, ahad olan Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin sen bize dediler. Eğer madem doğru söylüyorsan, madem güvenilir bir elçiysen, o zaman bizi tehdit ettiğin azabı bize getir dediler. Kafirce bir cüret. Bir nevi peygambere meydan okuyorlar. Madem böyle ciddiysen o zaman o söylediğin azabı bize getir diye de meydan okudular bir nevi muhterem kardeşler. Aslında burada ilginç bir şey var bu ayet-i kerimede. Çok ilginç bir şey var. O da dikkat ederseniz Allah'a kulluğu reddetmiyor toplum. Nuh aleyhisselamın toplumunda da o vardı. Yani Allah'a kulluğu reddetmiyor. Bununla sorunlar yok. Ama yalnız Allah'a kul olmayı reddediyorlar. Diğer bütün ilahlarını, bütün uydurdukları sistemlerini terk etmeyi reddediyorlar. Hakimiyetin yalnız Allah'a ait olmasını kabul edemiyorlar. Biraz onun olsun, biraz bizim olsun diyorlar. Hakimiyet insanlığın olsun diyorlar. O da göklerin ilahı olsun diyorlar. Yağmur yağdırsın, yaratsın, rızık versin ama bizim yönetmenliğimize karışmasın diyorlar. Haşa. Aynı bugün dedikleri gibi. Hiçbir fark yok. Bakın meseleyi iyi anlamanız lazım. Bugün de aynısını diyor. Bugünün mele toplumu, bugünün tağutları aynısını diyorlar muhterem kardeşler. Namazına, orucuna kim karışıyor senin canım diyor. Hatta kurbanda kestiğim postunu bile alırım diyor. Değil mi? Postu bile alıyor. Kurbanda kestiğin dine düşmanlık yapmış kurumlar o postları bile elden kaçırmak istemiyorlar. Yani bunları yaptı. Bununla sorunumuz yok. Camiler de sonuna kadar açık. Hatta ara sıra para verip cami de yaptırırız. Fakat hayatın öteki bölümlerine karışma diyor. Öyle gelip Allah'ın kanunlarıyla burada yönetecekmişsin. Hakimiyet Allah'ın olacakmış deme diyor. Bu olmaz. Haşa. Onlar da aynısını diyordu. Sorunları buydu. Yani bakın o dönemin müşrik zihniyetiyle bu dönemin melesinin kafir müşrik zihniyeti arasında fark yok. Yoksa zaten dikkat edin. Bunlar haşa bize Kur'an'da böyle geçmişten bir hayal masal diye anlatılmıyor ki haşa. Kur'an masal kitabı mı canım? Allah'a sığınmak lazım. Kur'an bu kıssaları bize niye anlatıyor? Çünkü bu kıssalarda yaşanan tüm olayların bugüne benzerlikleri var. 5 tane peygamber kıssası, bir de Hazreti Musa'yı sayarsak 6 peygamber kıssası arka arkaya gelecek inşallah. Bakın her birindeki hastalık bugünkü toplumlarda var. Aynı olay. Aynı cüret Allah'a karşı. Sonuç aynı olacak. Aynı oldu, aynı olacak. Çünkü Allah'a meydan okuyanların, Allah'a karşı harp ilan edenlerin sonu ne olabilir ki? Sonu felaket olur muhterem kardeşler. Böyle dedi, dediler. 71'e devam ediyoruz inşallah. Hazreti Hud onlara şöyle cevap verdi. Onların bu meydan okumalarına karşı. Kale, dedi ki Hud aleyhisselam, قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَدَبٌ Üzerinize Rabbinizden bir azap ve bir hışım inmiştir dedi. اَتُجَادِلُونَنِي ف۪ي اَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ مَا نَزَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın attığı, uydurduğu, taktığı kuru kuru isimler hususunda benimle tartışıyor musunuz siz de Hud aleyhisselam? O zaman bekleyin öyleyse, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim dedi Hud aleyhisselam. Madem böyle meydan okuyorsunuz, o zaman bekleyelim. Allah aramızda hükmünü verecektir. Ayetin içerisinde yine çok ilginç bir bölüm var. Esma'in semmeytumuha. Uydurduğunuz, ad vermiş olduğunuz isimler. Ne yani bunlar muhterem kardeşler? Her dönemde tağutlar hep bazı şeylere kutsiyet izafe ederler. İsimler verirler. Bu bir dönemde uydurdukları bir puta verdikleri isim olur. Bir insana, bir şahsa verdikleri bir isim olur. Fakat bunu o kadar kutsal gösterirler ki, bunu o kadar kahraman gösterirler ki bunu ilah haline getirirler. Geçen hafta putlara tapmanın nasıl başladığını anlatmıştık değil mi Hazreti Nuh'un kısasında? Çok iyi salih insanların mezarları üzerinde mabetler edinmişlerdi. Zamanla o salih insanların putlarını yapmaya başlamışlardı ve tapmaya başlamışlardı. Bugün de zamanında bazı insanlar belki salih, belki de hatta salih değil yaşamışlar. Fakat zamanla zamanın tağutları insanlar üzerindeki hakimiyetini kurmak için hep bazı kavramlara kutsiyet yüklemişlerdir. Mesela adam laiklik der, buna öyle bir kutsallık yüklemiş ki insan yaklaşamıyor, korkuyor bu kelimeden. Korkuyor. Bize belki garip gelebilir. Fakat çoğunluk itibarıyla Türkiye'den geldiğimiz memlekete baktığımızda bakın bu kavramlara kutsallık ifade edilmiş, verilmiş. Ve 60-70 senelik bir eğitimde insanların kafasına bu aşılanmış. Laiklik demiş, devlet demiş, bazı insanların, şahısların isimlerini söylemiş, sakın ha demiş. Bunlar kutsaldır. Bunlara sakın ha dil uzatma. Hele el sakın hiç kaldırma. Yanarsın, çarpılırsın. İlginçtir. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor, aklıma geldi. Ebu Zer radıyallahu anh, büyük sahabi. Kendisi anlatıyor. Genç yaşta Müslüman oldu biliyorsunuz. Genç yaşta Müslüman oldum diyor. Daha Müslüman oldu. Ailesi daha Müslüman değil. Mekke günleri. Ara sıra diyor ailemle birlikte beni bazıları daha diyor bu putların olduğu tapındıkları yerlere götürürlerdi. Putların olduğu bölgelere götürürlerdi. Oraya beni götürdüklerinde genç bir Müslüman düşün putların önüne götürülmüş. İçi kaynıyor. Yerden taş falan alıp fırlatıp onları kırasım gelirdi diyor. Ama tam o anda taş alıp atmak istediğim anda içime bir korku bir ürperti gelirdi ve yapamıyordum diyor. Yapamıyordum. Çünkü seneler boyunca hayatı boyunca ona öyle aşılamışlar. Onlara kutsallık onların kutsal olduklarını öğretmeye çalışmışlar. İzafe etmişler. Bundan dolayı Ebu Zer radıyallahu anh böyle bir ilginç şey anlatıyor. Bugün de aynıdır muhterem kardeşler. Bugün de demek ki insanları bu öteden beri kendilerine öğretilmiş olan bazı kutsallık taşıdığı kavramları beyinlerinden silmek için sabretmek gerekiyor. Zamana bırakmak gerekiyor. İyi bir eğitimden geçirmek gerekiyor. La'yı iyi anlatmak gerekiyor. Reddetmeyi, inkar etmeyi, tağutları çok iyi anlatmak gerekiyor. İyi anlarlarsa inşallah o zaman illallah'la birlikte kendileri silecektir onu kafalarından. Ama bir günde olacağını beklemeyelim. Adam 70 sene anlatmış, bir günde silinemiyor bazıları. Sabırlı bir şekilde bekleyip görevimizi devam ettirmemiz gerekiyor inşallah. Ve Hazreti Hud onlara tehdit etti. Bekleyin öyleyse dedi. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Ne dedi? Niye bekleyin? Çünkü onlar dedi ki bize söylediğin azabı getir. Onu bekliyorlar. Bekleyin dedi Hazreti Hud. Madem azabı bekliyorsunuz bekleyin dedi. Ben de bekliyorum dedi Hazreti Hud. Sonucu görelim inşallah. 72. فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذ۪ينَ مَعْهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا Onu yani Hud aleyhisselamı ve onunla birlikte parantez içerisinde iman edenleri kurtardık. Rahmetimizle kurtardık. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِن۪ينَ Ve ayetlerimizi yalanlayıp iman etmeyenlerin de kökünü kestik diyor Allah Celle Celaluhu 72. ayet-i kerimede. Geçen hafta da söylemiştim. Bu kıssanın hepsi anlatılmıyor tabi burada. Bu kıssa daha detaylı anlatılacak başka surelerde. Özellikle bu surenin bu bölümünde kıssalar özet olarak anlatılıp bu kavimler inkar edenlerin nasıl helak olduğu bildiriliyor muhterem kardeşler. Kur'an'ın başka ayetlerinde biz öğreniyoruz ki çok şiddetli her şeyi kasıp kavuran bir rüzgarla helak edildiler. Allahu alem bir tufana benzer bir şeyle helak edildiler. Kökü kazındı diyor Allah Celle Celaluhu yok olup gittiler. Şimdi 73. ayet-i kerimede biraz evvel dediğim Hud aleyhisselamın kıssası ne zaman anlatılsa onunla birlikte anlatılan Semud kavminin ve Hazreti Salih aleyhisselamın kıssasına geleceğiz inşallah. Hep beraber bu ayeti kerimeyi işlemeye devam ediyoruz. 73. Estağfirullah. وَاِلَى ثَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Yani peygamber olarak gönderdik. اَخَاهُمْ burada aynı anlamda. Yani onların içinde büyümüş, onları bilen, soydaşları, vatandaşları olan Salih aleyhisselamı gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. Bu Hazreti Salih aleyhisselam Semud kavmine mensup birisiydi. Babasının adı Ubeyd olduğu nakledilir. Semud da Ad'ın, o da İrem'in, o da Sam'ın, o da Hazreti Nuh'un oğludur. Bakın buraya gidiyor kök. Yani Hazreti Nuh'tan sonra bunlar devam etmiş insanlar. Çünkü biliyorsunuz Hazreti Nuh aleyhisselamla birlikte, tufanla birlikte insanlık yok edildi. Tek gemide kalanlar canlı kaldı ve oradan tekrar insanlar türeyince bunlar da o kökten gelen insanlar. Fakat zamanla bu helak edilmeleri, bu vahiyleri unutmuşlar ve inkar etmişler. Ad geldi, şimdi Semud geliyor. Bunlar da yine Arabistan'ın Ad'dan sonra en çok bilinen ikinci yaygın kabilesiydi. İnsanlar çok iyi biliyordu bunları da. Çok iyi biliyorlardı. Ad'dan sonra Medine ile Kudüs arasında Hicr denilen bir bölgede yaşıyordu bunlar. Hatta bugün Medine-Tebük demir yolları arasında üzerinde bir istasyon adıdır şu anda hala. Medaini Salih denilir. Onlar helak edildikten sonra arta kalan yere Medaini Salih denilir. Ayetleri işlemeden kısaca şunu söylemek istiyorum muhterem kardeşler, kesintisiz olsun diye. Olay şimdi şöyle kısaca. Ad işledik biraz evvel. Bunlar Ad kavmi helak edildikten sonra arta kalanlar ne yaptılar? Hazreti Hud'la birlikte iman eden insanlar olarak o bölgeden gittiler. Uzaklaştılar. Ve Yarımada'nın kuzeyinde biraz evvel dediğimiz gibi Hicr bölgesine yerleştiler. Bu Hicr bölgesi kaya kentlerin olduğu yerdir. Kayalıkların olduğu yerdir. Ad'ın yaşadığı yer biraz daha kum tepelerinin olduğu yerdi. Bunlar oraya gittiler. Oraya yerleştirdiler. Ve Semud adıyla anıldılar. Fakat sorun şuydu. Semud kavmi Ad'ın yaşadığı tecrübeyi çok yanlış okudu. Yanlış yorumladı. Şöyle ki, tabiri caizse Ad'ın helakinin, yok oluşunun sebebini inşaat malzemesinin yanlışlığına yorumladılar. Bugün de öyle yapıyorlar. Allah bir helak, bir ceza gönderdiğinde bir deprem vesaireyle buradaki helak olmanın sonucunu işte demiri azmış, çimentosu azmış diye yorumluyorlar. Onlar da öyle yaptılar o gün. İnşaat malzemesinin çürüklüğüne bağladılar. Dediler ki kum tepelerinde ve bu kum tepelerinin eteğinde şehir kurdukları için helak olup gittiler. Gittiler, kayalardan kendilerine hakikaten görkemli kentler edindiler. Ayette gelecek biraz sonra. Muazzam bir sanatları vardı bu manada. Kayalardan dağların içinde kendilerine evler yontuyorlardı. Kayalardan yonttukları saraylar, evler, havuzlar, muazzam şehirler edinmişlerdi. Ve diyorlardı ki diyorlardı ki, hatta buraya Vadil Kura ismi de verilmişti. Ad'ın başına gelenler bizim bu kurduğumuz bu muhkem kalelerin içinde, kayaların içinde başımıza gelmesi mümkün değildir diyorlardı. İsyan ettiler. Kendilerine gelen Hazreti Salih'i inkar ettiler. Sonucunu biraz sonra geleceğiz. Kayalarıyla birlikte Allah helak etti. Kayalarıyla birlikte helak etti. Kendilerinden sonra yapılan araştırmalar, tarihi araştırmalar diyor ki o kentlerde yaşayan insanların sayısı 500 bin civarındaydı. En azından 500 bin civarındaydı. Yapılan o kazmalar sonucunda yapılan araştırmalar daha sonraki dönemlerde 500 bin civarında insanın oralarda yaşadığını bildiriyorlar. Bakalım kıssa nasıl cereyan etti inşallah. Burada yine özeti geliyor. Kur'an'ın başka yerlerinde detayını işleyeceğiz inşallah. Semud kavmine Salih'i gönderdik dedi Rabbimiz. Ayet devam ediyor. Kale, ne dedi Salih aleyhisselam? Artık öğrenmiş olmanız lazım öteki iki kıssadan. Ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayri. Min ilahin gayru. Hep aynı mesaj. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Allah'a tapın sadece. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Kad ca'etkum beyyinetun min rabbikum. Size Rabbinizden apaçık bir delil gelmiştir. Mucize gelmiştir. Ney bu? هَذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ ف۪ي اَرْضِ اللّٰهِ İşte bu gelen delil, mucize, size bir mucize olarak gelen Allah'ın şu devesidir. نَاقَةُ اللّٰهِ Allah'ın devesi diyor. Dişi bir deve. Fakat Allah'ın devesi. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ ف۪ي اَرْضِ اللّٰهِ Bırakın onu Allah'ın arzında yesin, içsin, gezsin, dolaşsın. Dokunmayın ona. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Sakın ha ona kötülük etmeyin, yaklaşmayın. Kötülükle sonra sizi elem verici bir azap yakalar dedi Hazreti Salih Aleyhisselam. İlginçtir. Şimdi burada birçok defa bu kıssayı işlediğimizde de bazı kardeşler sorar, bu devedeki mucize ne? Niye Allah Celle Celaluhu onlara böyle bir mucize gönderdi? Tefsirleri karıştırdığımızda şu üç sonucu çıkardım acizane, müfessirlerin verdiği. Birincisi, haddi zatında onlar geldiler, dediler ki Hazreti Salih'e, madem bir peygambersin, o zaman dediler, şu kayanın içinden bir deve çıksın, o zaman sana kesinlikle iman edeceğiz dediler. Hazreti Salih Aleyhisselam namaz kıldı, Allah'a dua etti. Bu mucizenin gerçekleşmesi için, çünkü biliyorsunuz mucizeyi Allah yaratır sadece. Peygamberin elinde olan bir şey değil. Allah da onlara bu mucizeyi gönderdi. Dikkat ederseniz önceki derslerimizde demiştik ki Allah bir topluma mucize gönderir de o toplum hala iman etmezse mutlaka helak kaçınılmazdır. Bu Allah'ın sünnetidir çünkü. Mucize istemeyeceksiniz. Mucize istediğiniz zaman iman etmezseniz vallahi sonunuz helaktır. Ama unutmayalım ki son peygambere gönderilen en büyük mucize Kur'an'dır. Onun için bu mucizeye rağmen hala iman etmeyenler varsa kesinlikle sonları helaktır. En büyük mucize budur çünkü. İ'cazül Kur'an olarak ta başlarda işlemiştik. Tefsir usulü derslerinde de işleniyor bunlar. Bu birinci yorum olarak tefsirlerde verilmiş. Yani kayadan çıkması, mükemmel bir vaziyette büyük bir deve olarak çıkması mucizedir. Onun için ona yaklaşmayın. Bu normal bir deve değildir. Helak olursunuz. İkincisi olarak şöyle yorumluyorlar. Su içme nöbeti tayin edilmişti. Kur'an'ın başka ayetlerinde gelecek bu. Mesela Kamer suresinin 27-28. Ayetinde geliyor bu. Su içme nöbeti. Bir gün deve içiyordu su kaynaklarından, bir gün toplum içiyordu. Düşünün. Nasıl bir deveyse Allahu Alem, o kadar kalabalık bir nüfusun içtiği kuyudan bir günde sadece o doyuyor. Bir günde de onlar içiyorlar. Nöbetleşe su içme. Mucizenin bu olduğunu söylüyor bazı müfessirler. Üçüncü bir yorumda su içme nöbetinin devede olduğu sırada bunlar su içemedikleri için o gün o bütün Semud kavminin su ihtiyacını deve süt vererek karşılıyordu. Mucizenin ne olduğunu Kur'an'da yazmıyor. Müfessirler Kur'an'ın bazı ayetlerinden bazı rivayetlere dayanarak bu üç sonuç olarak bu şekilde yorumlamışlar. Allahu alem diyoruz. Her halükarda dikkat ederseniz olağanüstü bir olay. Normal bir olay değil. Şimdi onun için buna yaklaşmayın. Onun su içme sırasında haddinizi bilin. Sakın ha ona kötü elle yaklaşmayın. Helak olursunuz dedi Hazreti Salih Aleyhisselam. Tabii sadece bu değil. Ne yaptı? Baştan dedik. Onları Allah'a davet etti. Tevhide davet etti. Esas mesaj mıdır? Devam ediyoruz inşallah. 74. وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّقِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُسُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا. Bitireyim. فَذْكُرُوا آلَى اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِد۪ينَ. Düşünün ki dedi Salih Aleyhisselam, Ad kavminden sonra Allah yerlerine sizi yerleştirdi. Onların halefi oldunuz. Yeryüzünün yönetimini sizin elinize verdi. Ve yeryüzünde sizi yerleştirip onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz. Dağlarında evler yontuyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın. Yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın dedi Hazreti Salih Aleyhisselam. Kim karşı geldi dersiniz? 75. ayet-i kerime. Kâlel mele'u. Tekrar tekrar söylüyorum. Ayetler diyor çünkü bu kavramlar yerleşsin kafamıza. Toplumun içinden ileri gelenler, mele olanlar dediler ki اَلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ. Büyüklük taslayan bu mele ileri gelenler dediler ki لِلَّذ۪ينَ اسْتُدْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُونَ اَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ. Bu içlerinden zayıf olan, zayıf görünen insanlara Hazreti Salih'i iman etmişler. Son peygamber de biliyorsunuz özellikle baştan hep zayıflar iman etmişti. Mustadaf olan, zayıf olan Hazreti Salih'i iman edenler dediler ki siz Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğini cidden biliyor musunuz dediler. Propaganda yapmaya çalışıyorlar. Kafa karıştırmaya çalışıyorlar. Kendileri iman etmemiş, iman eden o zayıf gördükleri, küçümsedikleri insanların da kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Biliyor musunuz dediler. Bakın cevaba. Kalu, onlar da dediler ki inna bima ursile bihi mu'minun. Biz şüphesiz onunla ne gönderilmişse ona iman edenleriz dediler. Bir inceliğe dikkatinizi çekerim. Kafir imanı bilmediği için inananlara soruyor ki onun hak olduğunu biliyor musunuz? Biliyor musunuz diye soruyor. İman edenlerin cevabına bakın. Biliyoruz demiyorlar. İman ediyoruz diyorlar. Çok önemli bir fark. Dikkatinizi çekerim. Bilmeyle olmaz bu işler muhterem kardeşler. Bilmeyle olsaydı bugün bilgi yüklü kafasında çok affedersiniz sırtına kitap yüklü merkepler var piyasada. Ama Rabbini tanıyamamış daha. Bilmeyle olmuyor. Ama imanla olan bir iş bu iş. Eğer bilgi vahyin ışığında yönlendirilirse iman olur o. Yok eğer Allah'ın vahyinin ışığında yönlendirilmezse o zaman sırta yüklenmiş bir vebal olur. Hiçbir şeye yaramaz. Biz iman ediyoruz dediler. Müminlerin cevabı bu şekilde oldu. Ve 76. ayette bakın kafirler bu cevabı alınca zorlarına gitti ve dediler ki قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا بِالَّذ۪ي آمَنْتُمْ بِه۪ كَافِرُونَ. Bu müstekbir büyüklük taslayan kafirler dediler ki biz de sizin inandığınızı inkar ediyoruz. Kafirlerdeniz dediler. İnkar edenleriz dediler. Meydan okudular. Hakikaten küstahça bir tavır sergilediler. 77. ayette şimdi bakın biraz daha ileri gidip ne yaptıklarını göreceğiz muhterem kardeşler. 77. ayet. فَعَقَرُ النَّاقَةِ وَعَتَوْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا سَالِحُ اُعْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَل۪ينَ derken o dişi deveyi ayaklarını keserek öldürdüler. Ve daha da ilerisi var. Ve Rablerinin emrinden dışarı çıktılar da sonra dediler ki ey Salih eğer sen gerçekten peygambersen işte şimdi bizi tehdit ettiğin azabı bize getir dediler. Allah'a karşı harbiden ettiler resmen. Başa çıkacaklarını zannettiler. Bak dedi, senin mucize dediğin, dokunmayın dediğin deveyi kestik öldürdük. Madem peygambersen hadi getir azabı dediler. Allah'a karşı hakikaten meydan okudular muhterem kardeşler. Niye öldürdüler muhterem kardeşler? Çünkü küfür hiçbir zaman iyi istemez. Küfür hiçbir zaman faydalı olanı istemez muhterem kardeşler. Reddederler her zaman. Bugün de dünyadaki elebaşları faydalı olanı reddetmek için ellerinden geleni yapmıyorlar mı? Toplumların başına yerleşmiş olan bu melek dediğimiz bu müstekbirler hatta kendi toplumlarının dahi faydasına olan hatta bazıları kendi topraklarındaki doğal zenginlikleri o güzellikleri satıp toplumlarını, halklarını fakirlik içinde, sefalet içerisinde bırakmıyorlar mı muhterem kardeşler? Bakın hep aynı zihniyet. Kötü ve kafir iyiyi istemez hiçbir zaman. Hep kötülüğü ister. Onun için Allah'ın göndermiş olduğu bu iyiliği reddettiler. Düşünebiliyor musunuz? Bir gün içerisinde bu deveden süt alarak besleniyorlardı. Bu kadar büyük bir mucizeyle karşı karşıyaydılar. Bundan dolayı öldürdüler. Bu kıssa detaylı olarak Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde anlatılacak muhterem kardeşler. Ben burada sadece hatırlatma olarak Neml suresinin 48. ayetinden itibaren okumanızı tavsiye ederim. Ben vaktim itibariyle orayı okumayacağım. Lakin şehirde bu işi yapanların 9 elebaşı olduğunu ayette ifade ediyor. Bu işi planlıyorlar, programlıyorlar. Ondan sonra birisi gerçekleştiriyor bu işi. Birisi gerçekleştiriyor lakin Allah bütün toplumu suçlu kabul ediyor. Allah bakın onlar deveyi öldürdükten sonra tüm toplumu suçlu kabul ediyor. Tehlikeli bir nokta burası. Tehlikeli bir husus. Çünkü ses çıkarmadılar. Karşı koymaya çalışmadılar. Engel olmadılar. İşte o zaman eğer öyle olursa toplumun içerisinde kötülere karşı engel olunmaya çalışılmazsa o kötülerin önüne geçilmezse en azından çaba gösterilmezse Allah bütün toplumu siliyor. Hepsini birden kökünü kazıyor. Suçlu sayıyor Allah. Yani bir toplumda eğer emr-i bil ma'ruf, iyiliği emretmek, nehyanil münker, kötülükten sakındırmak terk edilmişse Peygamber aleyhisselatü vesselam'ın ifadesiyle Allah o toplumu artık suçlu toplum sayıyor. Ve kökünü kazındığında hepsini birden helak edebiliyor. Buradaki ifade de aynen bunu gösteriyor. Şimdi bakalım bu Allah'a karşı haşa ve kella tabiri caizse mermi sıkmaya çalışmanın sonu ne oldu? Getir o azabı dediler. 78. ayette bu şekilde bir cevap geldi muhterem kardeşler. 78. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ Bunun üzerine onları o recfe aldı da yakaladı da yurtlarında düz diz üstü dona kaldılar. Recfe demek muhterem kardeşler şiddetli bir sarsıntı demek. Kur'an-ı Kerim'in bu kıssasının anlatıldığı başka yerlerde Allah onların helak edilişinde sayha kelimesini de kullanıyor. Sayha ise korkunç bir ses demek. İkisini birleştirdiğimizde ne çıkar? Şiddetli bir deprem. Belki de Allahu alem volkanik bir deprem. Allahu alem. İkisi de olabilir. Lakin böyle bir şiddetli deprem sonucunda helak oldular. Sonlarını Allah cafimin diye ifade ediyor. Cafimin Arapçada kanatları kırılmış bir kuşun yere nasıl yüzü üzerine konduğunu ifade ederse Allah onların halini de bu şekilde ifade ediyor. Kolları kanatları kırılmış kuş gibi yerlere çakılıverildiler. O şekilde geberip gittiler. Semud kavminin sonu da bu şekilde oldu. Bir ayet daha var bu kıssayla alakalı. 79. ayette fetevella anhum Hazreti Salih o zaman onlardan yüz çevirdi. Ve kâle ya kavmi lekad eblagtukum risalete rabbi ve nasahtu lekum velakin la tuhibbunen nasihin. Ve dedi ki ey kavmim andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size nasihat ettim, öğüt verdim. Lakin siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz dedi Hazreti Salih aleyhisselam. Bu onlar deveyi kesince Allahu alem Kur'an'ın yine başka yerlerden öğreniyoruz bunu. Allah Hazreti Salih'e 3 gün içerisinde onların helak edileceklerini bildirdi. Düşünebiliyor musunuz? Bir toplum tamamen Allah tarafından birkaç gün içerisinde helak edileceği bildiriliyor. Bu ne biçim bir peygamber için nasıl bir olay bir düşünün. Allah'ın böyle bir haber göndermesi. 3 gün içerisinde helak edileceklerini söyleyince Hazreti Salih onlardan yüz çevirip onlara bu şekilde konuştu. Başka rivayetlere göre onlar helak edildikten sonra Hazreti Salih onlara böyle söyledi. Yani onlar öldükten helak edildikten sonra böyle konuştu. Aynı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Bedir sonrasında öldürülmüş olan müşriklere, o cesetleri mezarda olan müşriklere konuştuğu gibi. Çünkü onlar işitiyorlardı. Hazreti Ömer'in sorması üzerine Peygamberimiz onlara da demişti ki Hazreti Ömer'e vallahi onlar aynen sizin beni işittiğiniz gibi işitirler. Arada tek fark var. Sadece cevap veremezler demişti. İkisi de olabilir Allahu alem. Her halükarda onlardan bu şekilde yüz çevirdi. İkinci kıssa da bu şekilde cereyan etti. Bu kıssayla alakalı dedim ya bu Arabistan'da bilinen bir olaydı. Semud kavmi yaşadıkları bu Hicr bölgesi. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın siyerinde bu gençleri buradan ayıralım. Bunlar hem benim dikkatimi kaçırıyor hem cemaatim. Ayrılın bakayım siz. Bak beni tefsir dersinde böldüğünüz için de çok kızdım size. Ayrıl ayrıl ayrıl. Başka bir yere git. Siz de amcalar olarak dikkat edin, onları şımartmayın. Siz tedbir alın bu işi. Bakın bu çekimlerin esnasında bunlar olmaması lazım aslında. Konsantramızı dağıtıyor bu işler. Kur'an ayetleri işlenirken aslında bu caiz dediği. Çocuklar bilmezler. Kur'an'ın ayeti işlenirken herhangi başka bir işte meşgul olmak haramdır muhterem kardeşler. Yemek, içmek, konuşmak haramdır. Onun için dikkat edin lütfen. Şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın Tebük'e doğru ashabını götürürken bu Tebük seferinde bu bölgeden geçerken hakikaten onlara ilginç bir ders verdi bizim de anlamamız gereken. Dedi ki arkadaşlarına, sahabelere Hazreti Salih'in dişi devesinin su içtiği kuyudur buralar dedi. Tanıyorlardı, biliyorlardı. Oradan geçiyorlardı. Bir rivayete göre oradan su için dedi, başka bir rivayete göre sakın oradan su içmeyin dedi. Allahu alem, bilmiyorum. İki değişik rivayet var. Tabiride de var başka bir rivayet içmeyin diye. Oraları gezdirdi. Orada kalıntılar arasında gezme yapmak isteyen sahabelerini bir araya topladı ve dedi ki burası Allah'ın cezasını başlarına geçirdiği, helak ettiği bir kavmin arazisidir. Bu yüzden buradan geçerken olabildiğince nefret ederek, tiksinti duyarak geçin. Burası eğlenilecek bir yer değildir. Aksine hüzünlenecek ve matem tutulacak bir yerdir dedi. Ve bizim için de böyle bir yerden geçerken nasıl bir tavır içerisinde geçmemiz gerektiğini gösterdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam muhterem kardeşler. Demek ki Allah'ın helakine maruz kalmış bölgelerden geçerken oralardan hızlı geçmek gerekiyor. Tiksinti duymak gerekiyor onların yapmış oldukları o iğrenç amellerden dolayı ve hakikaten matem tutarak geçmek gerekiyor. Peygamberin ifadesiyle sallallahu aleyhi ve sellem. 80. ayette şimdi inşallah 3. peygamberin kıssasıyla Lut aleyhisselamın kıssasıyla dersimizi işlemeye devam ediyoruz inşallah. 80. Estağfirullah. وَلُوتًا اِذْ قَالِ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Kavmine dedi ki, sizden önceki milletlerden hiçbirisinin yapmadığı fuhuşu mu yapıyorsunuz dedi. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ Çünkü siz şehveti tatmin etmek için kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz israf etmiş, müsrif olan yani taşkın bir milletsiniz dedi Lut aleyhisselam. Yeni bir kıssaya girdik. Lut aleyhisselam muhterem kardeşler, Hazreti İbrahim'in kardeşinin oğludur. Yani Hazreti İbrahim'in yeğeni Lut aleyhisselam. Hazreti İbrahim aleyhisselam kavmi tarafından biliyorsunuz ateşe atıldığında, lakin ateş yakma da başka bir şey. Kur'an'da işleyeceğiz inşallah bunları. Onunla birlikte o Irak bölgesindeydiler o zaman. Hicret ettiler. Şam bölgesine hicret ettiler. Hatta oradan Hazreti İbrahim'le birlikte Filistin tarafına gitti, Mısır tarafına gitti, oraları ziyaret ettiler. Hazreti İbrahim'den tabiri caizse tedrisat görüyordu. Davet tecrübesi yaşıyordu onunla birlikte. Lut aleyhisselam. Lakin zamanla birlikte Allah onu peygamber olarak Hazreti İbrahim'den ayırdı. Ürdün'de bugün de çok meşhur olan hala Sodom ve Gomorra denilen o bölgeye peygamber olarak gönderdi. Çünkü bu bölgede ayetin ifadesiyle hiç kimsenin yapmamış olduğu bir iğrençlik işleniyordu. Eşcinsellik. Erkekler erkeklere yaklaşıyorlardı. Cinsel arzularını tatmin etmek için eşcinsellik yapıyorlardı, livatalık yapıyorlardı. Ve toplumun bu hastalığını tedavi etmek için Allah onlara bir peygamber gönderdi. Maalesef bugün birçok toplum tarafından hatta kanunlar tarafıyla meşrulaştırılmaya çalışılan böyle bir iğrençliği, böyle bir fuhşiyatı düzeltmek için Allah özel bir peygamber gönderiyordu. Tabi Hazreti Lut da onları tevhide davet etti. Hepsini yaptı fakat onlardaki özellikle hastalık bu olduğu için ayet bu tarafına ışık tutuyor. Özellikle bunu söyledi Hazreti Lut. Ne oldu cevabı ne dersiniz? وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ Kavminin cevabı اِلَّا اَنْ قَالُوا اَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَتَتَهَّرُونَ Çok ilginç bir ifade. Dediler ki onları yani Hazreti Lut'u ve onunla iman eden taraftarlarını fazla değildi. Memleketinizden çıkarın, sürün, kovun dediler. Dikkat edin niye gerekçelerine? Çünkü onlar fazla temizlenen insanlar demelerinden başka bir şey olmadı. Bunlar bizim eşcinsel olmamızı hoşlanmıyor dediler. Bunlar temiz kalmak istiyor. Fıtratın temiz, Allah'ın yarattığı şekilde olmasını istiyorlar. Bunlarla bir arada yaşanmaz dediler. Çıkarın bunlar dediler bu memleketten. Sürün kovun gidin dediler. Bugün de başka bir şey yapmıyorlar değil mi? Bugün de kalkıp mesela derseniz Allah için terk edin bu çıplaklıkları, bu fuhşiyatı, bu eşcinsellikleri, kanun tarafından meşrulaştırmaya çalışmayın, bu genel evlerinizi, bu vesaire vesaire vesaire dediğiniz zaman size derler ki ya sen ne kadar gerici bir tipsin. Şimdi yani herkesi çarşafa mı bürüyelim? Taş devrine geri mi dönelim derler haşa. Aslında taş devrine döndüğümüzde asıl olan çıplaklık olduğunu görürüz, o da başka bir olay. Taş devrinde çarşaf yoktu. Şimdi sonradan geldi o. Taş devrinde cidden çıplaklık vardı. Demek ki taş devrinde yaşayanların kimler olduğunu hiç düşünmemişler. Öyle değil mi? Araştırsınlar, kendi kitaplarında dahi bulacaklar. maymunlardan insana çevrildiklerini öğrendikten sonra o zamanlarda elbiselerinin de olmadığını görecekler. Görüyorlar da hoşlarına gitmiyor bunları söylemek. Bu başka bir gerçek. Bu biraz önce dedi ki küfrün tabiatıdır iyi olanı, temiz olanı sevmemek. Bakın aynısını siz temiz insanlarsınız. Gidin buradan dediler. Bizim işimize karışmayın dediler haşa. Allah Celle Celaluhu bu kıssayı kısa geçiyor. Bakın hemen tabi Kur'an'ın başka surelerinde uzun uzun işleyeceğiz inşallah. Lakin burada kısa geçiyor. فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا اَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِر۪ينَ İyi dikkat edin. Biz de onu Hazreti Lut'u ve karısından başka Hazreti Lut'un karısından başka aile efradını iman edenleri kurtardık. Çünkü karısı geride kalanlardan, kafirlerdendi. وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِم۪ينَ Ve üzerlerine yağmur yağdırdık. Bak ki günahkarların sonu nasıl oldu. Yağmur yağdırdı da Allah Celle Celaluhu, matar Arapçada yağmur anlamına gelir. Lakin buradaki yağmur pişirilmiş taş yağmur olduğunu Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinden öğreniyoruz. Hud suresi 82'de Allah buyuruyor ki وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ Biz onların üzerine balçıktan pişirilmiş ve istif edilmiş taşlar yağdırdık. Niye Allah yağmura benzetti bunu? Çünkü ardı arkası kesilmeyen bir yoğunlukta taş yağdırdığı için onları bu şekilde helak ettiği için Allah bu şekilde tarif ediyor. Bu taşlar vurup helak ediyordu onları. Hepsi birden helak oldu. Kim kurtuldu? Hazreti Lut aleyhisselam ve onunla iman eden müminler kurtuldu. Geriye kalanlar bu şekilde helak edildiler. Geriye kalanların arasında ilginçtir. Ne zaman bu kıssa geçerse Allah iman etmeyen karısını da anıyor muhterem kardeşler. Siz bunun bir peygamber için ne dehşet bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz? Peygambersin. Bir topluma gönderilmişsin. Toplumun helak edileceği haberini de alıyorsun Allah'tan. Helak edileceği haberini aldığın için iman edenlerle birlikte helak gelmeden önce terk edip gidiyorsun onu. Ve kendi öz karını orada bırakmak zorunda kalıyorsun. Bu ne biçim dehşet bir şey düşünebiliyor musunuz? Nasıl yani bu peygamberlerin çekmiş olduğu hakikaten çok büyük bir mesele. Onlar hakikaten çok büyük şeyler yaşamışlar ümmetler için. Karısı iman etmiyor. Arkada helak edenlerle birlikte kalmayı tercih ediyor. Kur'an'ın başka kıssalarından büyük bir hain olduğunu öğreniyoruz onun. Hazreti Lut'un eline gelen insan yüzündeki meleklere dahi o eşcinsellik, o azıtmış gözleri dönmüş o hainlere yakışıklı gençlerin geldiğini, onlara saldırmaları gerektiğini söyleyen bir hain kadın. Buradan bize ne çıkıyor muhterem kardeşler? Allah Celle Celaluhu niye bir peygamberin hanımının iman etmediğini söylüyor? İmanın ne kadar büyük bir nimet ve devlet olduğunu gösteriyor bize muhterem kardeşler. Peygamber oğlu dahi olsan, peygamber karısı dahi olsan, eğer iman etmediysen vallahi faydası yok. Kimsenin sana faydası yok. Peygamber de kurtaramaz seni. Bak helak edenlerle birlikte geride kaldı diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki bu nimetin şükrü ödenemez hiç. Peygamberin karısına nasip olmamış böyle bir iman nimeti. Sana bana nasip olmuş. Nasıl öderiz bunun şükrünü? İmanın şükrünü nasıl öderiz? Bundan daha büyük bir nasip olamaz. İmandan daha büyük bir nasip olamaz. Elhamdülillah. Hakikaten şükrünü ödeyemeyiz muhterem kardeşler. Onun için sakın ha imanımızı başa kalkmaya çalışmayalım. Allah muhafaza buyursun. Hucurat suresinde Allah'ın buyurduğu gibi başımıza gelen ufak tefek meseleleri Allah'a başa kakmaya çalışmayalım haşa. Peygamberlere başa kakmaya çalışmayalım. Ya işte iman ettiğimizden dolayı ya bak her şeyimiz kısıtlanıyor. Rahat rahat gezemiyoruz. Polis peşimizde, devlet peşimizde. İstediğimiz gibi yiyemiyoruz, içemiyoruz. İstediğimiz gibi giyinemiyoruz demeye çalışmayın haşa. Başa kalkmayın. Allah iman etmeyen peygamberlerin hanımlarını dahi helak etti. Siz kimsiniz? Biz kimiz? Şöyle bir düşünün bu iman nimeti ne demektir? Bir de tabii yine bize verdiği mesaj durmak yok, bıkmak yok, yılmak yok, usanmak yok. Hazreti Lut aleyhisselam burayı terk etti. Bitti mi onun için? Eyvah! Karım bile iman etmedi. Helak oldu. Gözü önünde helak oldu gitti. Devam etti işine. Demek ki biz her şeyi yapabiliriz. Biz her şeyi doğru yapabiliriz. Lakin insanlar iman etmeyebilir. Çünkü insanların kalbine imanı yerleştirmek Allah'ın elindedir. Bizim değil. Biz görevimizi yaptıysak Öyle kendimizi helak etmek yok. Öne bakmamız lazım. Bize düşen görevleri devam ettirmemiz lazım muhterem kardeşler. Burada da bu peygamberin kıssası bitiyor inşallah. Biz bir tane daha devam edelim Allah'ın izniyle ve bir sonraki peygamberin kıssasını da öğrenelim hep beraber inşallah. Ha bu arada kısaca bir fıkhi bilgi olarak sadece hatırlatma babında, yani hakikaten eşcinselliğin cezası İslam'da çok ağırdır. Çünkü bu nesil emniyetine vurulmuş büyük bir darbedir eşcinsellik. Bundan dolayı İslam'ın buna verdiği ceza da çok büyüktür. Peygamber aleyhisselam bir hadis-i şerifinde İbn-i Mace'de, Tirmizi'de geçen, kimin Lut'un kavminin yaptığını görürseniz yapanı da yaptıranı da öldürünüz buyuruyor Peygamber aleyhisselam. Buradan yola çıkarak, ayetlerden, hadislerden yola çıkarak müştehit imamlar değişik içtihatlarda bulunmuşlar. Burada rejim cezasından tutunuz. Hatta bazı rivayetlere göre öldürüldükten sonra cesetlerinin dahi yakılması cezasına varana kadar şiddetli bir cezalar verilmiş. Bunun ne kadar felaket bir şey olduğunu düşünürsek bunun hikmetini de anlarız inşallah. Böyle bir ek bilgi olarak bunu da kısaca vermek istedim. Şimdi bir diğer peygamberin kıssasıyla devam edelim. Sonuna doğru geliyoruz inşallah. Estaizu billah. 85. ayetteyiz bu arada. Ve ila Medyen'e ahahum Şuayb'a. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. Bu Medyen Hazreti İbrahim'in bir oğlunun adı olduğu söyleniliyor. Dolayısıyla bunların torunlarına da Medyen kabilesi, kaldıkları yere de kente de Medyen denilmiş zamanda. Hani bu bugün de bildiğimiz bazı insanların ismi verilen kabile ve kent isimleri gibi. Bunlar da Kızıldeniz sahilinde Filistin Hicaz arasında yaşayan bir topluluktu. Hazreti Şuayb Aleyhisselam da bunlara gönderilen peygamber, Hazreti İbrahim'in torunlarından özel bir peygamber, çünkü daha sonra gelecek bu inşallah önümüzdeki hafta başlayacağımız o büyük Hazreti Musa'nın, o büyük peygamberin Hazreti Şuayb hem hocasıdır, hem işverenidir, hem de kayınpederidir. Değil mi? Kur'an'ı okuyan kardeşler bilir bunu. Hazreti Şuayb Aleyhisselam Hazreti Musa'nın hem hocasıdır, hem onun kayınpederidir, kayınbabasıdır. Kızını verdi çünkü ona. Hem de onun işverenidir. Kızını vermek için onu çalıştırmıştı biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir peygamber aynı zamanda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle Hatibul Enbiya diyor. Yani peygamberlerin hatibi. Bütün peygamberlerin hatibi. Demek ki Allah ona muazzam bir kabiliyet vermiş, hitap etme kabiliyeti vermiş. Böyle bir peygamber. Medyen'e gönderiliyor peygamber olarak. Kale dedi ki, özet olarak geçiyoruz. Ayetler geldiği gibi. Ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Aynı mesaj, bakın. Hep aynı mesaj. Allah ne kadar peygamber gönderdiyse hep aynı mesaj. Hep aynı metot. Hep aynı çalışma usulü. Yok böyle başka bir şekilde. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ. Size Rabbinizden açık bir deliller gelmiştir, delil gelmiştir. فَاَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْضَ اِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Şimdi burada anlıyoruz ki tevhide davet ettikten sonra bu toplumdaki hastalık da başka bir hastalık. Muamelatta bunların hastalığı var. Ne bu? Ticaret konusunda ahlaksızlık bunları alıp gitmiş. İnsanları aldatıyorlar. Eksik tartıyorlar, az veriyorlar vesaire. Böyle bir ahlaksızlık var, bunları almış gitmiş. Bakın dedim ya, her toplumda başka bir mesele var. Birisinde eşcinsellik, birisinde ticari ahlaksızlıklar, birisinde puta tapınmak vesaire vesaire. Her toplum için bu zamanımızda yaşayan bir peygamber kıssasından ibret vardır. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyalarını eksik vermeyin. Düzeltilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır dedi Şuayb aleyhisselam. Toplumunun bu hastalığına bu şekilde Allah'tan gelen vahyi bildirdi. Aslında toplumun bu hastalığı da tevhidi bozan bir hastalıktı. Öyle kolay bir şey değil. Hani böyle çok böyle sağlam iman etmiş, ara sıra ticaret yaparken böyle biraz eksik tartan tipler değil yani. Büyük şekilde anlamamız lazım bunu. Kapitalist zihniyeti anlarsak bunu anlarız. Sorun ne? Bunlar da bir nevi Allah'ı biliyorlar, inanıyorlar. Lakin diyorlardı ki bunlar da, kapitalist zihniyeti onun için dedim, modern zihniyet. Allah diyorlar, tamam biliyoruz, tanıyoruz. Lakin bizim ticari hayatımızı Allah'ın hükümlerine göre düzenlemek de nereden çıktı diyorlardı. Ticari hayatımızı biz istediğimiz şekilde düzenleriz. Çünkü Allah'ın dediği şekilde düzenlersek iş adil olur. İnsanların kanını ememeyiz. Herkes eşit düzeyde kazanır. Biz fazla kazanamayız. Rant bozulur. Lobiler dağılır. Bunu istemiyorlardı. Onun için Hazreti Şuayb Aleyhisselam onları önce tevhide davet etti. Ondan sonra da onların tevhidini zedeleyen, Allah'ın haşa onların ticaretlerine karışmayacağı hususunu düzeltti. Düzeltmeye çalıştı da bakalım dinlediler mi? Devam ediyor inşallah 86. ayet-i kerime ile. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاتٍ تُوْعِدُونَ وَتَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يدِ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا. Tehdit ederek, inananları Allah yolundan alıkoyarak ve o yolu eğip bükmek isteyerek öyle her yolun başında oturmayın. وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَل۪يلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِد۪ينَ. Düşünün ki siz bir zamanlar azdınız. Allah sizi çoğalttı. Bakın ki bozguncuların sonu nasıl olmuştur. Helakler yaşadınız sizden önceki atalarınız. Azdınız. Allah size nimetler verdi, çoğaldınız. Hem insan olarak çoğaldınız, hem nimetler olarak çoğaldınız. Allah size zenginlikler verdi. Onun için bunları düşünün dedi Hazreti Şuayb Aleyhisselam. Ne yapıyordu bunlar? Yollara oturup İslam'a giden, imana giden, Allah'a giden yolların önünü tıkamaya çalışıyorlardı. Propaganda yapıyorlardı yani. Hazreti Şuayb'ı kötü göstermeye çalışıyorlardı. O bir yalancı diyorlardı. Son peygamberde yaptıkları gibi. Hep aynı şey devam etmiştir. Kafirler düzenlerinin bozulmaması için bunu hep yaparlar. 87. وَاِنْ كَانَتْ تَائِفَةٌ مِنْكُمْ اَمَنُوا بِالَّذ۪ي اُرْسِلْتُ بِه۪ي وَتَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاسْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِم۪ينَ. Eğer sizin içinizden bir grup benimle gönderilene inanır, iman eder, bir grup da inanmazsa o zaman Allah aranızda hükmedinceye kadar bekleyin, o hakimlerin en iyisidir. Yani iman edenlere burada çifte muhataplı bir ifade. Müminler için bir teselli ifadesi var, kafirler için de şiddetli bir tehdit var bu ayette. Çifte muhataplı bir ifade kullandı Şuayb Aleyhisselam. Keyif için peygamberimiz ona hatibul enbiya demedi. Peygamberlerin hatibi. Öyle bir şey dedi ki müminler buradan direnmeleri gerektiğini, sabretmeleri gerektiğini anladı. Kafirlere de bir ultimatum sergilendi. Bekleyin, Allah hükmedecektir. O hakimlerin en iyisidir dedi. Madem yola gelmezseniz bakalım bu işin sonu nasıl olur. 88. Kâlel mele'u. Kavmin ileri gelenlerinden olan melek, o azmış, şımarmış yönetici grup dedi ki اَلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ, ki bunlar kavmin kibirlilerinden de istikbar edenlerden, لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْ لَتُعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا. Dediler ki bakın ey Şuayb, seni ve seninle beraber inananları memleketimizden kesinlikle çıkaracağız. Süreriz sizi buradan. Veya ikinci bir şık neymiş? Veya bizim dinimize geri dönersiniz. Kale Şuayb Aleyhisselam dedi ki evvelev kunna karihin, istemesek de mi dedi Şuayb Aleyhisselam. Kafirler her zaman zorbadır muhterem kardeşler. Çirkin insanlardır. Zorbalığı severler. Şiddeti de severler. Bugün olduğu gibi. Kendi istedikleri, kendi düzenleri bozulmaya başladığı zaman şiddete başvurmayı severler. Bunlar da öyle yaptılar. Ve bakın dikkat ederseniz iki şey için yemin ettiler. Allah'ın peygamberine ve iman edenlere diyorlar ki tabiri caizse ya buradan sizi kovarız, gidersiniz, süreriz sizi memleketimizden, ya da sessizce bizim dinimize geri dönersiniz dediler. Yani ultimatum koyuyorlar tabiri caizse. Çok fazla farklı bir ifade değil bugün yaptıklarıyla. Kafanızda bunlar canlandırın. Bugünküler de aynısını diyorlar. Ya bizim ilkelerimizi, inkılaplarımızı, bizim kanunlarımızı kabul eder, sesinizi çıkarmazsınız. Allah'ın kanunlarını böyle hayata falan sokmaya çalışmazsınız. Sessizce oturun olduğunuz yerde. Ya da buradan çekip gidersiniz arkadaşlar diyorlar. Öyle diyor. Aynısı, fark yok. Peygamberlerin kıssalarından bu mesajları almamız lazım. Hazreti Şuayb onlara devamla dedi ki: "Kad iftarayna alallahi kediben in udna fi milletikum ba'de iz neccanallahu minha." Dedim ya, imandan büyük nimet yoktur. Bunun bilincinde peygamber ne diyecek başka? Dedi ki: "Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra, yani sizin sapıklıklarınızdan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek cidden Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz." dedi. Allah'ın peygamberi. وَمَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَعُودَ ف۪يهَا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا. Rabbimiz Allah dilemiş, o başka, yoksa ona geri dönmemiz bizim için olacak bir şey değildir. وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا. Biz sadece ona dayanırız ve ona güveniriz. رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. Rabbimiz bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet, sen hükmedenlerin en hayırlısısın dedi Şuayb aleyhisselam. Ve böylece onların bu çirkin davetlerine bu şekilde cevap verdi Şuayb aleyhisselam. Allah'a bağlı olduklarını, ona güvendiklerini söyledi. Sonuna geliyoruz inşallah. Bir iki ayet kaldı. Dersimizi bitireceğim Allah'ın izniyle. Bu peygamberin kıssası bitince dersimiz bitiyor. وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَاِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذَنْ لَخَاسِرُونَ. Dikkat edin. Kavminden ileri gelen o melek olan kafirler dediler ki, eğer Şuayb'e uyarsanız o takdirde siz mutlaka ziyana uğrarsınız dediler. Biraz da dediğimizin aslında ayet destekleyici bir ayet geldi. Çünkü iki şey söylüyorlar burada. Hem iman edenlere diyorlar ki, ya siz nasıl atalarınızdan gördüğünüz yolu bırakıp da bir peygambere inanıyorsunuz dediler. Onu demek istediler. Öteki tarafta da ticaretleriyle alakalı biraz da dediğimiz şekilde dediler ki, eğer siz Allah'ın dediğine uyarsanız, adil, dürüst davranırsanız ticarette, bu rant elden gidecek. Bu kadar karlı çıkmak, kapitalist hayat elden gidecek dediler. Onun için bu olacak bir şey değildir. Buna uymamız mümkün değildir dediler. Adamlar o kadar zenginlik içerisinde yaşamasına rağmen açlık korkusu çekiyorlar. Bu kapitalistlerin ortak zihniyetidir muhterem kardeşler. Antiparantez söylemiş olayım. Açlık korkusu çeken insan her gün bunun ızdırabını çeker. Allah ona türlü türlü nimetler dahi vermiş olsa, türlü türlü zenginlikler dahi vermiş olsa, bugün olduğu gibi Batı ülkelerinde sanki yarın açlıktan öleceklermiş gibi çalışırlar. Daha fazla yığmayı, daha fazla üst üste biriktirmeyi düşünürler. İşte bu tamamen bu ayetin anlattığı bir yaşantıdır. Allah bunun böyle olmadığını, müminlerin bundan uzaklaşması gerektiğini söylüyor. Ve 91. ayette sonuç bu şekilde geldi. Hazreti Şuayb Allah aramızda hükmedecek dedi. Allah bu şekilde hükmetti. Bakalım nasılmış? 91. ayet. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَسْبَحُوا ف۪ي دَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ. Derken o şiddetli deprem, o gürültülü, sarsıntılı, o şiddetli deprem onları yakalayıverdi ve yurtlarında onlar dizüstü dona kaldılar. Bu şekilde helak olup gittiler muhterem kardeşler. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَاَنْ لَمْ يَغْنَوْ ف۪يهَا اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِر۪ينَ. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, sanki yurtlarında hiç oturmamış gibiydiler diyor Allah. Yani sanki öyle helak edildiler ki hiç izleri kalmadı, sesleri kalmadı, hiç orada yaşamamış bir hale geldiler diyor Allah. O Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, işte asıl ziyana uğrayanlar onlardır dedi Allah Celle Celaluhu. Hani biraz evvel diyorlar diye iman edenlere, bırakın şu peygambere uymayı, ziyana uğrarsınız. Ticaretiniz elden gider, rantınız elden gider diyorlar diye. Allah da onlara cevaben diyor ki, كَانُوا هُمُ الْخَاسِر۪ينَ. Kim ziyana uğramış? Bir görelim Kur'an kıssasında muhterem kardeşler. Ve son ayet-i kerime, 93. ayet-i kerime, bakın Şuayb aleyhisselamın onlara karşı artık son sözü mü diyelim, şu şekilde oldu. Son tavrı. Fetevella anhum. Şuayb aleyhisselam onlardan yüz çevirdi. Ve kale, dedi ki, Ya kavmi lekad eblagtukum risalati rabbi ve nasahtu lekum fekeyfe asa ala kavmin kafirin. Ve dedi ki ey kavmim, ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyurdum. Size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım ki ben, dedi. Helak edildikten sonra dediğini anlıyoruz burada muhterem kardeşler. Yani Şuayb aleyhisselam önce onların helak edilmesine üzüntü duydu. Doğal olarak bir peygamber, toplum içinde uğraşmış, dinlemediler. Helak edildiler. Şiddetli helak edildiler. Ama ondan sonra üzüntüye layık olmadıklarını, küfürleriyle azabı hak etmiş olduklarını düşünerek onlardan manevi ilişkisini geçti. Tabiri caizse oh olsun demedi ama vah etmenin de caiz olmadığını düşündü Hazreti Şuayb aleyhisselam. Ve böyle bir tavır sergiledi. Allah'ın helakına düçar olmuş bu inkarcı kavme Şuayb aleyhisselam. Burada inşallah dersimizi noktalayacağım Allah'ın izniyle. 94. ayetten itibaren genel bir toparlama yapacak bu kıssaları Allah Celle Celaluhu, Allah'ın toplumlara karşı sünnetini, ilkesini açıklayacak birkaç ayette. Ondan sonra da bu surede uzun bir yer alacak olan Hazreti Musa aleyhisselamın kıssasını işlemeye başlayacağız inşallah. Çok ilginç olacak, çok güzel olacak. Unutmayalım, Hazreti Musa aleyhisselamın kıssasını Bakara suresinde işlemiştik. Lakin Bakara suresinde Hazreti Musa'nın İsrailoğullarıyla bir nevi hicretlerinden sonraki bölümünü işlemiştik. Ya hatırlıyorsunuz değil mi? Bakara suresinde onlar Firavun'un zulmünden kurtulduktan sonraki bölümü işlemiştik. Lakin iş o kadar değil ki. Hazreti Musa aleyhisselam nasıl bir topluma gönderildi? Orada onlar denizi geçene kadar, Firavun ve avanesi o denizde helak edilene kadar neler yaşandı? İnşallah onu burada işleyeceğiz. Allah'ın izniyle Rabbim ömür verirse önümüzdeki hafta bu kıssayı işlemeye başlayacağız inşallah. Bugünkü dersimizle alakalı sormak istediğiniz hususlar varsa